26 студзеня ў мінскім клубе «Лісіная нара» адбылася незвычайная літаратурна-музычная імпрэза пад назвай «Мышкін у паэтах». Вядомы рок-гурт «Князь Мышкін» граў інтуітыўную музыку пад дэкламацыю вершаў паэтамі. Асаблівасцю гэтай вечарыны стаў выступ паэтаў Віктара Жыбуля і Веры Бурлак, якія падрыхтавалі паэтычную кампазіцыю «Ноч з днём пасярэдзіне», заснаваную на вершах і прозе беларускіх літаратараў 20-30-х гадоў. Мы з Верой Бурлак і з гуртом «Князь Мышкін» падрыхтавалі такую як бы праграму пад назвай «Ноч з днём пасярэдзіне». Ось. Там творы аўтараў 20-30-х гадоў. Значыцца, Владзіміра Дубоўкі, Адама Бабарэкі, Яза Папушчы, Владзіміра Хадыкі, Рыгора Папараця, Леапольда Родзевіча. Мы зрабілі з гэтага як бы такую нейкую суцэльную, ну, кампазіцыю, можна так сказаць. Ось. У сэнсе там вершы розныя, але кожны з іх стаіць на сваім месцы. Ну, складней там вершы, а паміж імі такія празаічна-філазофскія мініатуры Бабарэкі. Ну так, пад музыку «Князя Мышкіна», у сэнсе, як бы, верш, можна сказаць, задае тон далейшай музыцы, ну і адпаведна музыка потым ізноў як бы паступова пераходзіць у верш ці празаічную мініатуру. Таксама ў імпрэзе ўдзельнічалі паэты Зміцер План і Ярыла Пшанічны. Варта адзначыць, што канцэрт у клубе «Лісіная нара» запісваўся ў аўдыёфармаце, а потым, верагодна, будзе змешчаны ў сеціве.